diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, jest 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pojutrze powróci strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Będą w niej powiaty białostocki i hajnowski. Trwają powroty z długiego weekendu. Policja apeluje o rozwagę i dostosowanie jazdy do warunków na drodze. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który w Hagen postrzelił 4 osoby. To mąż jednej z ofiar. We wtorek zostanie przywrócona strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Będzie obejmowała powiaty hajnowski i białostocki. To w związku z coraz bardziej napiętą sytuacją na wschodzie, aktami sabotażu i dezinformacją. Polska musi chronić przede wszystkim swoich obywateli. Tak o tej decyzji w TVP Info mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Strzec szczelności granicy, zabezpieczać swoich obywateli. Państwo musi podejmować działania, które będą minimalizowały możliwość skrzywdzenia czy poniesienia szkód przez osoby, które tą służbę bronienia naszej granicy, jej szczelności wykonują. Także Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że stworzenie strefy buforowej to w obecnej sytuacji jedyne słuszne rozwiązanie. Zarzucił jednak obecnemu rządowi hipokryzję. Się okazało nagle, że mamy do czynienia z hybrydowym atakiem na Polskę, a nie z biednymi ludźmi, którzy po prostu szukają swojego miejsca na ziemi. Że to nie jest tak, że ich należy najpierw wpuścić, a potem dopiero zobaczyć, kim są. Platforma głosowała przeciw zaporze na granicy. Teraz się okazuje, że nie tylko zapora dobra, ale powinna być jeszcze większa. Strefa buforowa to pas szerokości około 200 metrów. Na granicę zostaną też wysłane dodatkowe siły wojskowe i policyjne. Trwają powroty z długiego weekendu. Policja podkreśla, że należy dobrze przygotować się na warunki drogowe. Aleksander Pradun z Komendy Głównej zaapelował także do motocyklistów i kierowców samochodów, by unikali niebezpiecznych sytuacji. Ogromny od nas apel do motocyklistów o to, by powstrzymali brawurę i unikali nadmiernego przekraczania prędkości, w ogóle przekraczania prędkości, by dostosowywali ją do panujących warunków atmosferycznych, a do kierujących pozostałymi pojazdami, by zwracali uwagę w lusterka, by przed wykonaniem jakiegoś manewru dwukrotnie się upewniali, czy za nami bądź w naszym otoczeniu nie pojawił się motocyklista. Od początku roku do 29 maja w wypadkach z udziałem motocyklistów zginęło ponad 80 osób. Kilkanaście osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku uderzenia pioruna w Czechach. 5 osób wymagało reanimacji. Do zdarzenia doszło w jednym z parków w Libercu na północy kraju. Szczegółowe informacje przekazywane przez czeskie służby są rozbieżne. Według policji piorun uderzył w ziemię, według strażaków w drzewo, pod którym stali ludzie. Służby ratownicze poinformowały o 14 poszkodowanych osobach, które są przewożone karetkami do szpitala. W akcji wziął udział również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Po dobie poszukiwań niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który wczoraj postrzelił 4 osoby. 2 z nich znajdują się w stanie zagrażającym życiu. 1 to żona zatrzymanego. Mężczyzna nie stawiał oporu. W jego złapaniu pomogły wskazówki od świadków, przekazała policja w Dortmundzie, która kierowała akcją. Strzały w Hagen na zachodzie kraju oddał 34-letni Turek, którego wizerunek policja opublikowała chwilę wcześniej. Według policyjnego komunikatu mężczyzna najpierw w mieszkaniu w centrum miasta strzelił w głowę swojej żony. Potem ostrzelał drzwi mieszkania położonego piętro wyżej. Tam nikt nie ucierpiał. Na koniec pojechał samochodem do salonu fryzjerskiego w dzielnicy Alpe, gdzie ranił 3 osoby. Jedna z nich oraz żona napastnika pozostają w stanie zagrożenia życia. Policja utrzymuje, że najbardziej prawdopodobną wersją motywu było tło rodzinne. W związku z tym podaje, że nie ma już obecnie zagrożenia dla mieszkańców Hagen. Adam Górczewski, Polskie Radio. Koncert Zakochani są wśród nas zakończy 61. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. O 20.00 zabrzmią najpiękniejsze piosenki do tekstów Janusza Kondratowicza. Zaśpiewa m.in. Anna Karwan. Ja znowu na szczęście nostalgicznie, bo ja bardzo lubię ten rodzaj przekazu i dobrze się w tym przekazie czuję. Ale powiem uczciwie, że nie mam pojęcia, jaki będzie ten koncert, bo my już na próbach, siedząc koło siebie, już przeżywaliśmy, ale jest też bardzo duża presja tego, żeby ten koncert był doskonały, a ja uważam, że ta presja nam wszystkim jest zupełnie niepotrzebna. My się musimy zanurzyć teraz, każdy w swój plan, każdy w swój aranż. Oprócz Anny Karwan na scenie Polskiego Amfiteatru wystąpią Kaja, Natalia Kukulska, Mieczysław Szcześniak, Roxy Węgiel i Anna Maria Jopek. To był Serwis Trójki.

We'll be right back.

Close now on my little retreat, and I'll only take medicine if it's followed by sweets. A sickly pink liquid that puts me to sleep. Beats a better way. Tomorrow a better day. Well, I can watch TV while I'm wrapped up in bed, and mother makes sure that friend from school will come over and stay. The curtains are closed now on my little retreat. But after a while, the noise from the street is making me wish I was back on my feet. Deserve this. You said I was stupid. All my thoughts are like coal. Thank you. If I call, will you come and will you save me? Burn it to the ground. Well, what the hell did you say? You said you hate me this way. It's just a matter of tied to a time when we knew that the sun would shine, and you were all smiles, and we could just talk for a while of where we would be when the future comes, where we would be, and how you would paint while I wrote my songs. If I could find you, tell you about my life, or maybe just write and remind you of when we would dream of where we would be when the future comes, where we would, where we would be, and how you would paint while I wrote my songs. Strange how you never become the person you see when you're young. Thank you.